به میدان خواندن بنی اسرائیل را برای حیلت منع ولادت موسی علیه السلام. ای اسیران سوی میدانگه روی که از شهنشه دیدن و جود است امید. چون شنیدند مژده اسرائیلیان تشنگان بودند و بس مشتاق آن. حیله را خوردند و آن سو تاختند، خیشتن را بهر جلوه ساختند.